NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een boete voor de Sociale Verzekeringsbank van 150.000 euro. Volgens de autoriteit persoonsgegevens was de identiteitscontrole bij de SVB niet op orde. Zo kon iemand telefonisch informatie over de uitkering van iemand anders opvragen. Minister Kuipers blijft erbij dat de afdelingen voor kinderhartchirurgie in Leiden en Utrecht dicht moeten, die in Groningen en Rotterdam blijven open. In februari werd het voornemen van Kuipers al bekend en nu is het definitief. Een Amerikaanse krant zegt te weten wie geheime overheidsdocumenten heeft gelekt, die onder meer gaan over de oorlog in Oekraïne en over China. Volgens de Washington Post is de man achter het lek een twintiger die op een legerbasis heeft gewerkt. En een basisschool in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een bedreiging, meldt AT5. De directeur zegt dat iemand gisteren een dreigement schreef bij een TikTok-bericht van een medewerker van de school. Er is aangifte gedaan. ANWB Verkeersinformatie met enkele files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. 3 kilometer tussen Stroe en Voorthuizen. Door een ongeluk, de weg is vrij. De vertraging is nog 10 minuten. 25 minuten vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. In de file tussen Gouda en Nieuwebrug van 8 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Door dat ongeluk staat er weer een file op de N11 Leiden richting Bodegraven met 20 minuten vertraging tussen Bodegraven Centrum en de A12. 3 kilometer. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl er stap voor stap iets meer duidelijk begint te worden over de lekkage van gevoelige, al dan niet volledig echte Amerikaanse militaire documenten over de oorlog in Oekraïne en over China, zitten we ook midden in een week van oplopende militaire spanningen rond Taiwan. Daar blijven de Chinezen volgens Taiwan met militaire vliegtuigen en marineschippen bezig. Pal voor de deur. En dat brengt ons vanzelf bij onze eigen veiligheid en de oorlog in Oekraïne. Want wat nu als die Amerikanen hun aandacht en middelen verder moeten gaan verdelen tussen Europa en het Verre Oosten? Wat zijn daarvan dan de gevolgen? Nederland kondigde onlangs aan 2 nieuwe fregatten te laten bouwen samen met de Belgen en nieuwe precisiewapens te kopen met groot bereik. Niet de inmiddels bekende Amerikaanse HIMARS, maar Israëlische Pulse-raketten. De fregatten krijgen overigens de naam van vrouwen die een rol hebben gespeeld bij onze vrijheid, want daar drong de Tweede Kamer op aan. Christophe van der Maat is staatssecretaris van Defensie, chef materieel en manschappen dus op het departement in zijn rood behangen boudoir, zijn werkkamer. Meneer van der Maat, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u de namen al voor die 2 fregatten? Nee, nog niet. De Kamer heeft er inderdaad een motie voor aangenomen. Defensie is ook van traditie. En we kijken dus heel erg goed welke namen het gaan worden. De namen zijn nog niet gegeven. En dat gaat binnenkort een keer gebeuren. Ja, dus het is ook niet gezegd dat u die motie gaat uitvoeren. Dus dat het vrouwennamen worden. Officieel moet dat antwoord nog gegeven worden. Maar die motie is volgens mij met een ruime meerderheid aangenomen. Dus het worden vrouwennamen. Die motie gaan we beantwoorden. Ja, nee, ik kan echt niet verhuilen. Ik weet hoe gevoelig het is binnen Defensie als de politieke top zich met namen gaat bemoeien. Mm. De Tweede Kamer heeft dat recht natuurlijk wel, altijd. Maar ik wacht echt even de procedure af zoals die vanuit onze krijgsmacht doorlopen wordt. Wie zijn onze vrouwelijke zeehelden eigenlijk? Ja, we hebben er heel erg veel. Maar als je me nu gaat overhoren wat de top 3 ervan is, ga ik u teleurstellen. Of hoeven het niet per se zeehelden te zijn? Dat gaat onze traditiecommissie over, ja. De traditie, dus het wordt niet per se de Hannie Schaft, de Aletta Jacobs of desnoods de Femke Halsema. Het zijn allemaal hele goede suggesties. Bijna allemaal hele goede suggesties die meegaan. En als u nu vraagt waarom ik zo haper, dan krijgt u geen antwoord op. Oké. Wie bepaalt uiteindelijk wie de naam wordt? Is dat een commissie bij Defensie? Zijn dat de uniformen of zijn dat de ambtenaren, politici en heeft de Tweede Kamer uiteindelijk het laatste woord? Uiteindelijk is het zelfs de koning. De koning? Ja, zeker. Maar dat gebeurt nadat er vanuit de eenheid, dus bijvoorbeeld vanuit de marine, daar een voorstel voor wordt gedaan. Juist, dus de marine neemt hier het voortouw? Ja, zeker. En wanneer doen ze dat? Zijn ze nu mee bezig, volgens mij. Ja. En wanneer weten we dat? Dat weet ik niet. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wij staan onlangs, ondanks het feit dat het allemaal piep en kraakt bij Defensie, nog steeds op de kaart, internationaal gezien, als hoogwaardige krijgsmacht, toch? Ja, zeker. Met veel combat experience ook, gevechtservaring. Ja, ook. Waarom hebben we dan maar 1 commando op de vloer in Oekraïne? Ja, u verwijst naar de vermeende gelekte informatie. Ja. Waarvan de authenticiteit niet is vastgesteld. En de Amerikanen daar nu onderzoek naar doen. Ja, nou, de Amerikanen hebben gezegd dat de onderste steen boven moet komen. Als het allemaal onzin is, zeggen ze dat niet zo snel, toch? Ja, weet ik niet, dan moet u aan de Amerikanen vragen. Ja. Zit er ook gevoelig inlichtingenmateriaal van Nederlandse huizen in? Ja, alle vragen die u daarover gaat stellen, daarvan is het antwoord dat we het onderzoek van de Amerikanen afwachten. En de authenticiteit nog niet is vastgesteld. Of die wordt vastgesteld, weet ik ook niet. Mm. Al dan niet betrokkenheid van welke Nederlandse militair dan ook, daar kan ik geen zinnig woord op zeggen op dit moment. Heeft de MIVD die 17 pagina's gezien zelf? Ik ga ervan uit dat de MIVD permanent aan het censuren is wat er allemaal speelt. Maar als u mij gaat vragen of de MIVD daarna heeft gekeken, kan ik daar geen commentaar op geven. Nee, en wat was nou het antwoord op de vraag waarom wij maar één commando daar ter plekke hebben? Daarvan was het antwoord dat u volgens mij verwijst naar de stukken die online zijn gekomen, waar de Amerikanen nu onderzoek naar doen, waarvan de authenticiteit niet is vastgesteld. U kunt het niet bevestigen of ontkennen. Zo is dat. Dat was het korte antwoord geweest. Ja. Ja. Zijn het er meer ook? Meer, u bedoelt? Meer commando's ter plekke? Ja, dan gaan we het spel weer opnieuw spelen. Ja. Nee, ik ga daar niks over zeggen. Nee. Maar goed, het is een klein beetje een spelletje, maar desalniettemin niet onbelangrijk. En zeker niet daar een deel van die geheime stukken naar verluidt, als je de Amerikaanse media mag geloven, ook gaan over wapenleveranties aan Oekraïne. Dat doen wij ook. Dus het zou theoretisch in elk geval best mogelijk kunnen zijn dat er ook voor Nederland gevoelig materiaal in staat, of niet? Ja, de wapenleveranties, daar zijn wij zeker de afgelopen periode een stuk transparanter op geworden dan in de beginfase. Dus wij informeren de Kamer nu over al het materieel dat wij leveren. Dus in dat opzicht verwacht ik ook eigenlijk nergens verrassingen. Daar spreken we met de Kamer over, sowieso vertrouwelijk, maar ook openbaar. U maakt zich voor Nederland geen zorgen over die gelekte informatie? U vroeg mij net naar de wapenleveranties en die zijn transparant. Ja, maar maakt u zich dan anderszins wel zorgen over die gelekte informatie? Ik wacht rustig af wat daar eventueel verder over gaat komen. En voor Hans is er geen enkele reden voor werkelijk bezorgdheid? Nee, want dan zou ik iets bevestigen nog ontkennen. Ja. Klopt. Goed, het heeft natuurlijk allemaal wel te maken met die oorlog in Oekraïne. En ook dus in het vervolg daarop op de oplopende spanningen in het Verre Oosten. Taiwan, waar de Chinezen met marineschepen, met militaire vliegtuigen ook die befaamde zeegrenzen over zijn gestoken. Althans, dat claimt Taiwan. Met welke ogen volgt het Nederlandse kabinet die bewegingen daar eigenlijk? Kijk, ik denk dat het laat zien dat wij inderdaad als Nederland lid van het bondgenootschap, maar ook als Europa als geheel het hoogst haalbare tempo moeten realiseren om onze eigen krijgsmacht en krijgsmachten te versterken. Het laat zien dat spanningen in ieder geval verbaal snel kunnen toenemen. Ook in het Verre Oosten. We hebben nu natuurlijk te maken met de vreselijke daden in Oekraïne. En het laat absoluut zien dat wij te lang ervan uit zijn gegaan dat we defensie niet op peil hoefden te hebben. En daarom hebben we toen vreselijk bezuinigd. En is het nu zaak, en dat is ook mijn opdracht zoals u in het begin zei, zaak dat we er echt in het hoogste tempo onze krijgsmacht versterken. Ja, nou, bent u mee bezig. Daar zijn op dit moment ook miljarden voor. Daarover zometeen nog meer. Maar toch nog even naar de situatie daar. Als de Amerikanen hun aandacht en middelen moeten gaan verspreiden langs twee oplopende conflicten, één al in volle gang in Oekraïne en misschien wel een tweede in het Verre Oosten, heeft dat natuurlijk direct consequenties ook voor het geld en de middelen die zij in kunnen zetten op ons continent. Ja, zeker. En toen ik vorig jaar in het Pentagon was en met de Amerikanen ook gewoon over een lange termijn strategie sprak, is het ook gewoon duidelijk. Dat is allemaal geen geheim. De Amerikanen, zeker na langjarig, is natuurlijk wat er in Azië gebeurt, is voor hun een hele belangrijke prioriteit en een strategische oriëntatie. En wat er in Oekraïne gebeurt, daar kunnen zij zich gelukkig ook niet permitteren om dat hun beloop te laten gaan. En we moeten ook constateren dat we de Amerikanen keihard nodig hebben. Misschien wel meer dan dat we willen. Omdat wij als Europa toch eigenlijk in staat zouden moeten zijn, dan nog beter dan dat we dat nu doen, om onze eigen broek op te houden. Wanneer zijn wij zover? Ja, dat is een algemene vraag die ze gewoon. Dat is heel erg lastig om daar een jaartal op te plakken. Want het maakt gewoon uit of je het over een specifiek onderdeel heeft. Of onderdeel A of onderdeel B. We hebben de defensie nodig. Alle onderdelen. Wanneer zijn de krijgsmachten van alle Europese lidstaten al dan niet in een soort gezamenlijk samenwerkingsverband in staat om ons eigen continent te verdedigen? Ja, maar dat zijn we nu. We zijn nu in staat om ons eigen continent nou, te verdedigen. Nou, nee, dat zijn we alleen maar met de hulp van de NAVO. Ja, maar dat is we. Nederland, maar in de NAVO zitten Nederland, ook de Amerikanen. Ja, zeker. Het punt is alleen dat we nog veel sterker moeten worden. Ja. Dus gelukkig opereren we altijd in NAVO-verband. En NAVO als geheel is hartstikke sterk. Het punt is natuurlijk alleen, dat zie je natuurlijk wel gebeuren, daar duidt u ook op, dat het geopolitiek eerder uitdagender wordt dan dat het rustiger wordt. Ja. Dat is natuurlijk wel de inschatting. Nou, en dat we inderdaad ook als Europa ervoor moeten zorgen dat we bijvoorbeeld veel minder verschillende soorten wapensystemen hebben. Ja. En dat we dus op het hoogste tempo dat moeten gaan versterken. En dat we ook veel meer uitwisselbaar moeten kunnen samenwerken. Ja. Daarom wordt er ook intensief samengewerkt. Daarom hebt u ook die miljarden die extra beschikbaar zijn gekomen al voor een deel, zoals dat dan ambtelijk heet, weggezet. Met andere woorden, besteed. Onder meer aan twee fregatten. We gaan samen met de Belgen in totaal 4 fregatten bouwen. Het zijn grote fregatten, de opvolger van de M-fregatten. Ja. Dus de multi-inzetbare fregatten. De grote jongens, mag ik het zo zeggen? Ja, zeker. Ja. Het is, en het zijn nu, ze gaan van M-fregat naar fregatten die eigenlijk vooral bedoeld zijn voor onderzeebootbestrijding. Ja. Daarom gaan ze ASW-fregat heten, Anti-Submarine Warfare Frigate. Ja. Maar eigenlijk kunnen ze meer dan dat. Of niet eigenlijk, ze kunnen veel meer dan dat. Ze Goed, dat doen we dus samen met de Belgen. Dus wij twee, zij twee en Damen en Talens in Nederland zijn de twee defensiejongens die die dingen gaan bouwen. Dat wil zeggen, de opbouw. Want de romp wordt in Roemenië gebouwd. Klopt. We wilden toch onze eigen defensieindustrie weer op poten krijgen in dit land. Waarom hebben we geen werf waar een fregat gebouwd kan worden? Ja, die werf hebben we wel. Alleen dan zouden de kosten nog veel hoger zijn. Dus wat we doen, Damen gaat inderdaad die fregatten bouwen. Net als dat ze andere schepen voor ons bouwen. Dat doen ze in Roemenië. Daar kan ik heel ingewikkeld over praten. Maar daar is de kostprijs gewoon lager. En tegen die tijd dat de romp redelijk staat, dan gaat hij terug naar Nederland. En dan wordt hij in Vlissingen, wordt de topside, de hoogtechnologische systemen, die worden in Vlissingen gebouwd met de mensen die we daar hebben. Ja, dus we willen wel een eigen defensieindustrie, maar het moet vooral niet te veel kosten. Nee, dat is niet waar. We kijken vooral heel erg slim naar hoe we de beste combinatie maken. Want het mag niet te veel kosten. Mind you, 1,9 miljard voor twee fregatten. Dat is behoorlijk wat belastinggeld om Nederland veilig te houden. Maar we kijken gewoon heel slim waar we wat laten doen. Dus de hoogtechnologische systemen, daarom ook de combinatie met Thales. Echt een heel mooi Nederlands bedrijf wat gewoon onder andere de beste radarsystemen, vuurgeleidingssystemen biedt. Ja. Wij zorgen ervoor, daarom zijn we ook intensief bezig nu met de opdracht eventueel voor andere fregatten. Die kijken we samen of we dat met Duitsland en met landen in Scandinavië kunnen oplopen. Ja. Juist omdat onze maritieme industrie heel erg goed is in die hoogtechnologische kant. Ja. En dat is wat we proberen te doen. Dus inderdaad, het staal bouwen, dat kan op onderdelen, kan dat ergens anders. De hoogwaardige technologie met de toegevoegde werkgelegenheid die wij daar ook op hebben, die komt uit Nederland. Ja, maar goed, de bouw van de romp gebeurt in Roemenië. U zei net in een bijzin, Damen bouwt veel schepen voor ons. Is dat daar ook mee ook een preferred supplier geworden, zoals dat dan in het Engels heet? Dus de meest voorname bondgenoot als het gaat om het bouwen van schepen, marineschepen? Ja, ze zijn een hele belangrijke bondgenoot. Niet alleen in het bouwen, maar ook in het onderhoud. En wij kijken altijd als Defensie, mogen wij op een speciale manier aanbesteden. Op het moment dat wij, dat is zogenaamd artikel 346, als wij om defensiespecifieke, bijvoorbeeld beveiligingsredenen vinden, dat we zo'n opdracht echt aan iemand kunnen toewijzen. Ja. Dan doen we dat. Ja, en in dit geval dus ook niet binnenlands. Ja, zeker. En dat mag om bijvoorbeeld onze strategische autonomie als Nederland ook te behouden. Ja. Maar ze zijn Nederlands, dat klopt. Maar ze zijn ook gewoon heel goed. Datzelfde geldt voor Thales. Ja. En met die bedrijven spreek ik zelf dus ook een Europees verband. Omdat het heel erg belangrijk is dat wij gewoon wel als Europa landen meer met elkaar gaan samenwerken. En dat we in het verlengde daarvan ook kijken hoe de bedrijven in die landen ook meer met elkaar kunnen gaan samenwerken. Ja. Zodat we de krachten nog meer kunnen bundelen. Dat geldt niet alleen voor de overheden, maar dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Ja. Maar Damen is dus preferred supplier. Is goed, hoor ik u zeggen. Gaan zij dan ook de onderzeeboten bouwen? Nou, wij hebben drie werven zijn op dit moment in de race. Een van de werven is Saab en zij hebben een verbinding inderdaad met Damen. Ja. En daar hebben we een heel zorgvuldig proces, daar lopen we daarvoor. En dan gaan we kijken wie de beste boot voor de beste prijs kan bouwen, met ook heel veel Nederlandse spullen erin. Ja, en de Fransen zijn ook nog op het vinkertouw. Zeker, zeker. En de Franse president was toevallig de afgelopen 2 dagen in Nederland. Ja, het staatsbezoek in Zweden was een paar maanden geleden, dat klopt. Ja. Want ik weet waar je naartoe wil. Je leest natuurlijk ook de krant. De gedachte dat er in zo'n staatsbezoek een soort van handjeklap wordt gedaan. Nee, dit gaat over heel veel geld. Het gaat over enorm belangrijke onderzeeboten die gewoon nodig zijn voor de vrede en veiligheid. Als je bedenkt wat de onderzeeboten, de specifieke onderzeeboten van ons ook kunnen. Ja. Inlichtingen verzamelen. Ja. Nou, ze kunnen straks ook lange afstandswapens afschieten. Ja. Ze kunnen onze mensen afzetten. Ja. Het is niet zomaar iets, een auto op wielen of zo. Het is een heel ingenieus apparaat. Zeker, waarvan de Fransen zeggen, kijk, dat kunnen wij heel goed. Zeker, maar waarom ik het aangeef is dat dit is een proces van jaren. Mensen zeggen terecht, het mag allemaal nog wel wat sneller, maar dat gaat niet ten koste van de zorgvuldigheid. Nee, maar u wilt wel dit jaar een beslissing nemen. En als ik me goed herinner, zei u in van de vorige keer dat wij elkaar spraken, dit najaar bij voorkeur. De werven leveren in juli hun biedingen in. En dan in het eerste kwartaal van 2024 heb ik het kabinet een keuze voorgelegd. En niet alleen ik, want dat doet ook de minister van Economische Zaken. Ja. Want wij komen eigenlijk met de score van wie heeft nou de beste boot gebouwd. Ja. Tegen de beste prijs. Ja. En Economische Zaken kijkt op dat moment ook welke afspraken vallen er met die werven, met het desbetreffende land te maken. Over het gaat gewoon over heel veel geld. Ja. Over nou ja, als wij spulletjes kopen in land A of land B. Wat krijgen we ervoor terug? Ja, precies. Dat komt dus ook aan de orde tijdens ons staatsbezoek. Hè? Sorry, wat zegt u? Dat komt ook aan de orde tijdens zo'n staatsbezoek. Bijvoorbeeld zelfs bij het staatsbanket misschien wel. Ja, in de volle breedte. U zat daar niet aan tafel. Waarom zat u daar niet eigenlijk bij dat staatsbanket? Ik was druk bezig met al mijn projecten als chef. Hoe noemde u het in het begin? Ja. Chef manschappen en materieel. Ja. Zo is dat. U had geen tijd om een vorkje mee te prikken. Nee, ik was met andere dingen bezig, dat klopt. Ja, goed. Goed. Nou, ergens dus eind dit jaar valt dan de beslissing. En dan begin volgend jaar uiterlijk gaat u de keuze voorleggen aan het parlement. Ja, klopt. Oké. Dan hebben we het ook nog over de raketsystemen nog niet gehad. Dat worden de Pulse-raketten. Het zijn Israëlische raketten. En niet de Amerikaanse HIMARS. Die nu wel richting Marokko gaan. Die HIMARS kennen we natuurlijk vanuit de oorlog in Oekraïne. Buitengewoon slagveilig wapen is dat. U hebt ervoor gekozen om die Israëlische raketten te kopen. Want goedkoper. Dus je kunt er meer tegelijk kopen met het beschikbare geld. Er kunnen er meer op één installatie. En ze kunnen straks eventueel ook op die onderzeeërs die wij gaan bouwen. Nee, dat is niet Puls. Er lopen even twee dingen door elkaar. Oh, pardon. Dus we versterken onze landmacht. Ja. Heel erg belangrijk. We hebben in het gevecht, en we zien nu aan de oostflank waarom het echt nodig is dat we onze landmacht versterken, samen met Duitsland. We hebben nu bijvoorbeeld panzerhauwitsers en die kunnen tot zo'n 40, 50 kilometer ver schieten. Ja. Je hebt daarachter in het conflict heb je ook vuurkracht nodig. Ja. En dat is de raketartillerie. Daar hebben we inderdaad gekozen voor het Pulse-systeem. Waarom? Het is sneller leverbaar. Heel erg belangrijk. Het is inderdaad, ik wil niet zeggen goedkoper, maar betaalbaarder, minder duur. Daarom krijgen we ook meer raketten. Ja. En heel erg belangrijk dat we hier ook een manier hebben om met andere landen samen eigenlijk ook een Europese gebruikersgroep te starten. We kunnen ook die raketartillerie. Daarvan is het idee dat we die straks ook in Europa zelf kunnen gaan produceren. Juist. En dat is een hele belangrijke keuze voor ons. Want we kunnen natuurlijk, dat is altijd een dilemma ook. Ga je voor, in dit geval is het en snelheid en versterken van de Europese strategische autonomie. Ja. Maar soms is het ook van ja, dat zie je bijvoorbeeld bij de lange afstandswapens. Die zijn niet voor de landmacht, maar die hangen we onder onze F-35's, onze jachtvliegtuigen. Ja. En die komen inderdaad, zoals je zei, op onze onderzeeboten en op onze fregatten. Juist. Maar die kunnen we niet zelf gaan bouwen. En dat is bij raketartillerie is dat straks wel het geval. Vandaar de keuze. Zeker, zeker. Ja. En het belang van die wapens is meer vuurkracht. Dat is ook echt een afweging geweest. Want ja, Defensie heeft er een hoop geld bij gekregen. Heel veel daarvan was nodig voor het herstel. Ja. Daar hebben we het net al even over gehad. En vervolgens hebben we gezegd, alles wat we hebben willen we zwaarder gaan bewapenen. Nou, dat is precies deze keuze. Ja. Het is de snelste manier ook om Nederland weer wat veiliger te kunnen maken. Als dat conflict zou uitbreken. Ja. Dat wij bijvoorbeeld met die lange afstandswapens, echt, dat gaat over 1000 kilometer ver. Ja. Gewoon high priority, hoge prioriteits doelen kunnen onschadelijk maken, die vooral in het begin van een conflict meteen in de spotlight staan. Het gaat om veel geld. U hebt ongetwijfeld ook contact met andere bewindslieden uit het kabinet hierover. Niet alleen de minister van Economische Zaken, maar vast ook wel met financiën, want daar komt uiteindelijk het geld vandaan. Van de belastingbetaler. Maar via financiën, toch? Zeker. Nou weten we allemaal dat de voorjaarsnota eruit aankomt. En dat er zorgen zijn over de betaalbaarheid van alles en nog wat. Gezien de gestegen inflatie, gestegen rentes, dus de staatsschuld schuld loopt ook weer op. Is het denkbaar dat die 2%-norm van de NAVO, dus waar wij aan voldoen in 2024, dat die daarna weer op de helling gaat, wat u betreft? Het huidige financiële plaatje is zo dat we in 2024 en 2025 inderdaad de 2% halen. En in de huidige begroting zit ook dan dat die, dus na deze kabinetsperiode 2026, gaat hij volgens mij 1,8 miljard weer naar beneden. Dus incidenteel halen we die 2%. We hadden toch beloofd dat wij ons aan de 2% zouden gaan houden? Dat is de NAVO-doelstelling zoals die er nu is inderdaad. En door Nederland in 2014 groeien. Onderschreven? Zeker. En dit voorjaar komt er een zogenaamde nieuwe NAVO-pledge. Daarvoor moet de inzet door dit kabinet nog bepaald worden. Waarbij de geluiden natuurlijk zijn dat 2% niet de ondergrens zou moeten zijn. Of niet de bovengrens zou moeten zijn, maar eigenlijk een ondergrens zou moeten zijn. Ja, is het dus voor u denkbaar dat Defensie weer onder de 2%-norm, dus Nederland onder de 2%-norm zal duiken? Ja, wat ik zie is, nou, in het huidige financieel plaatje halen we die 2% structureel niet. Dus dat is gewoon feit. Zo staat dat in de begroting. Dus als we dat wel willen halen, moet er geld bij. En kijk, wat ik wel zie is, gelet op het dreigingsbeeld, en waar we het net ook in het begin over hebben gehad, en vooral voor Defensie belangrijk is dat je langjarig de investeringen kunt doen. Als je een vliegtuig bestelt, ja, die is er niet van vandaag of morgen. Nee, dus dat duurt lang. Dat geldt ook voor marineschepen. Nodig. Dan zou het heel erg jammer zijn, inderdaad. En of jammer, dat druk ik me veel te voorzichtig uit. Het zou onwenselijk zijn als de voet van het gaspedaal gaat, inderdaad. Ja, maar laat ik het dan politiek maken. Is het voor u te dragen, zoals dat tegenwoordig heet, om een CDA termen te blijven, dat de NAVO-norm onder de 2%-norm duikt wat Nederland betreft? Nou, laat ik CDA-termen, ik gebruik liever gewoon mijn eigen insteek. Ik zie vanuit wat ik samen met minister Ollongren en heel veel mensen bij Defensie hier aan het doen ben, dat het echt ongewenst is dat de voet van het gaspedaal gaat. Dus ongewenst als we weer terugzakken onder de 2% NAVO-norm? Nou, dat is het huidige plaatje en we moeten kijken hoe wij ervoor kunnen gaan zorgen dat we zo snel als mogelijk die 2% structureel kunnen maken. Maar tegelijkertijd zeg ik erbij, we zitten inderdaad in een breder afwegingspakket. Ja. En nog wat besparingen die ook nog gevonden moeten worden. Dus dat is complex. Ja. Puur vanuit Defensie en vanuit de opgave die er ligt, en vooral de stabiliteit die je wil hebben in de begroting om langjarige investeringen te kunnen doen. Zou het echt zonde zijn als de voet van het gaspedaal gaat. Dat klopt. Ja, nou ja, zonde. Ja, dat klinkt als jammer, maar helaas. Dat is toch iets anders dan, sorry, maar dat kan echt niet. Dat maak ik niet mee als bewindspersoon. Ja, maar dat schiet allemaal niet zoveel meer op met stoere woorden als dan maak ik nou, niet heldere mee. Heldere taal is dat als je kijkt wat er nodig is om Nederland veilig te houden, dan moeten we die voet niet van het gaspedaal halen. Dat klopt. Goed. Dan even naar de samenwerking met de Duitsers. Het allergrootste deel van de landstrijdkrachten, onze landstrijdkrachten, staan sinds kort onder Duits commando. We gaan nu samen met de Belgen die marineschepen bouwen. Ook in de maritieme sector wordt er veel met de Belgen samengewerkt. Is het nou denkbaar dat straks onze marine en die van de Belgen onder het Nederlands commando komen te staan? Die gesprekken die voeren we op dit moment niet. Het is eerder zo nu dat wij natuurlijk met de Belgen wel een langjarige samenwerking en uitwisseling van onderhoud tot en met kennisoverdracht enzovoort. De ontwikkeling waar ik me nu eigenlijk vooral op inzet, die heeft te maken met de vervanging van onze fregatten begin jaren 2030. Eigenlijk onze vuurkracht fregatten, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat we kijken of we die samen met Duitsland en eventueel Scandinavische landen kunnen gaan opzetten. Ja. En daar voer ik nu gesprekken over. Dit voorjaar ga ik ook met regelmaat richting Scandinavië om te kijken of we daar inderdaad de krachten nog meer kunnen gaan bundelen. Maar dat zal in de eerste plaats zijn uitwisselbaarheid, zorgen dat je dezelfde systemen hebt, zorgen dat je dezelfde investeringen doet en nog niet zozeer over één commando enzovoort. Nee, en dat ene commando is er wel, maar dat gaat via de NAVO-lijnen, maar niet zozeer daar nu onze marine op door te ontwikkelen. Nee, maar dat doen we wel met de landstrijdkrachten. Gaan we dat dan ook met de luchtstrijdkrachten doen als we dat met de marine niet gaan doen voorlopig? Wij zijn gewoon over de volle breedte. Dat is niet een soort blauwdruk die je hebt van die met die en zus met zo. Met de landmacht zijn we nu die stappen groot voorwaarts aan het maken, inderdaad. Met de marine heb ik u aangegeven en de luchtmacht. Daar is het veel meer de interoperabiliteit die we zoeken door bijvoorbeeld F-35-programma's af te stemmen. Dat doen we ook weer met Duitsland. Ja, want Duitsland gaat er een hele partij kopen. Nou had ik onlangs Tom van Loon, oud-generaal, althans generaal buiten dienst heet dat, in deze uitzending, die ook veel les geeft in Duitsland, de Duitse krijgsmacht heel goed kent. Die zegt, nou, als de landstrijdkracht onder Duits commando staan. Misschien moeten dan die F-35's onder Nederlands commando staan en doen wij ook het onderhoud van al die F-35's die Duitsland wil gaan kopen. Dat zijn er 100. Met andere woorden, als u dat wil, moet u daar natuurlijk vaart maken ook. Is dat iets wat u wil? Nou, dat laatste is op zich een verstandig idee. Zeker met de kwaliteiten die we in Woensdrecht hebben zitten. Dat is juist een van de redenen waarom wij heel vroeg zijn ingestapt in het F-35-programma. Ja. Omdat wij een van de soort van oprichtende landen zijn geweest van het F-35-programma, is het ook gelukt om het onderhoud van die F-35 in Woensdrecht te doen. En nu er veel meer F-35's worden gekocht overal in de wereld, waaronder in Duitsland, ja, brengt dat kansen met zich mee, ook voor de Nederlandse industrie. Dus u wilt het onderhoud gaan doen? Ja, dat is absoluut de insteek dat wij met het groeien van de vloot van de F-35's ook het onderhoudsprogramma in Woensdrecht zou kunnen gaan groeien. Dat is wel de bedoeling, ja. Zit u nog op TikTok eigenlijk? Nee, nooit gezeten. Nee. De VVD stopt met TikTok. Ja, verstandig. En Kamerlid Rajkowski zegt, misschien als een landelijk verbod nodig is op TikTok, dan is het nodig. Ja, wij hebben onze verantwoordelijkheid al genomen als kabinet. Zitten er nog mensen van Defensie op TikTok? Volgens de richtlijn en de instructie is dat in ieder geval niet de bedoeling. Nee. Nee. Maar wat wil dat zeggen eigenlijk? Dat het niet de bedoeling is, maar dat u niet kunt uitsluiten dat het toch nog gebeurt? Nee, we hebben, wat is dat, een week of twee geleden of drie geleden volgens mij, is dat bericht inderdaad uitgegaan. Het is niet de bedoeling dat onze mensen nog op TikTok zitten. Ja. Overigens is het zo dat onze telefoons... Eén telefoon bestaat eigenlijk uit twee delen bij Defensie. Dus je hebt gewoon een beveiligde omgeving. Dat is echt gewoon helemaal afgesloten. Tegelijkertijd is het nog steeds zo dat een Apple's TikTok gewoon ongewenst is, gelet op de data die van de telefoon afslurpt. Maar het is niet zo dat TikTok in onze defensiesystemen kan boren. TikTok is verboden bij de krijgsmacht. Zeker. Christophe van der Maat. Nou, de ogen zijn gericht op jullie als die orders binnenkomen en de offertes van de onderzeeboten. Dag, jullie, ja zeker, absoluut. Ja, ik kijk er naar uit. Wij ook. Dan krijgen we eindelijk eens een keer klare wijn. En u ook. Ja, zeker. We spreken elkaar ongetwijfeld tegen die tijd weer. Hartelijk dank. Hier de Nieuwsbv met Natasja Gips. Ik wens u een hele fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Live sport op NPO Radio 1. Schot van Kupsi, doelpunt van Kupsi. Feyenoord in de Europa League. Feyenoord dat al zo snel afstand neemt. Vanavond rechtstreeks vanuit de Kuip, Feyenoord AS Roma. Schitterend gedaan. Vanavond vanaf 6:45. Op NPO Radio 1. Feyenoord Roma. Wie luistert, weet meer. Ster. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromeespierson.nl. Mooi dat je er bent. Want ik nodig je uit in een uniek natuurgebied dat door mensenhanden is ontstaan. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Beste bestuurder in de zorg. Wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. Toen ik het Koninklijk Concertgebouw Concours won, was ik 13. Ik vind gitaar gewoon een heel mooi instrument. Je kan echt heel veel stijlen spelen. Toen de finale was het heel erg speciaal. Heel spannend, maar het was vooral heel erg leuk. Dat je gewoon mag spelen in de kleine zaal en dat zoveel mensen naar je willen luisteren. Ik ben Vincent Opheikens en als je mee wilt doen aan deze onvergetelijke muziekwedstrijd, kun je je aanmelden voor 25 april op concertgebouw.nl/concours. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. 12 uur.